Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts a l'edició 490 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Molt bé, doncs arrenca el pim-pam-pum. Estem en directe a la sala Xavier Vinader del Casal Independentista i Popular Can Capablanca, seu de la ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta al bo i millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum. Aquest programa que amb tanta il·lusió i tanta passió fem per a tots vosaltres i que avui arriba a la seva edició 490. Bueno, primer de tot, presentarem el que no està aquí, Ismael, que no ha pogut venir. Oh, com el trobem a faltar. El trobem a faltar moltíssim. Avui serà un programa diferent per la locució i direcció del programa, però ho farem amb molt d'amor, com ho fa l'Isma. Sí, sí. Seguidament presentem, com sempre, el mestre Tecles. Hola. Serriqui. Hola, hola. Avui amb problemes tècnics, però... Sí, ho hem aconseguit. Ho hem aconseguit. Són les 8 i mitja i ja estem funcionant. Bueno, com sempre diem, és en algun moment del vespre, exacte, no? Per això no diem cap hora, per si de cas. qui més tenim avui? Avui tenim a la Polluela, aquí a la taula. Sí, sí, feia mogollón de temps que no venia a fer programa i la veritat és que tinc fins i tot nervis. Ja, ja. Sí, sí. Com... Sí, sí. Bueno, ja se't passaran. Sí, sí, és sí. Nervis i emoció, no? I a més, amb tanta bona companyia, segur que tot sortirà bé. Clar que sí. I qui més també tenim una visita, tenim a la Sílvia. Sí. Hola, penya, què tal? Juhu! Que ens encanten aquestes visites, sempre. Molt, molt. Si es queda una estoneta, potser ens presenta algú, si no, la deixarem marxar en pau i glòria. Gràcies. I bueno, jo em presento, sóc la Sadi. La locutora d'avui. La locutora d'avui, sí, sí. Ho ha fet superbé, eh? Sí, s'estrena avui en aquesta funció. Molt bé. Bueno, gràcies a l'Isma perquè ens ho deixa tot preparadet, així, mascadet. La veritat que és un plaer, si és que, com o no. I res, doncs això, moltes ganes. Jo, la setmana passada va ser amb àudios, aquesta setmana ja aquí... Presencial. Presencial. I pues, primer de tot comencem amb la dedicatòria. Venga. Venga. El programa d'aquesta setmana el volem dedicar molt especialment a la manifestació Salut, Terra i Futur, que serà el 8 de juny a les 7 a Barcelona, en defensa del territori. A continuació us farem la lectura del manifest d'aquesta mani. I comença amb Salut. Diu, la crisi ecosocial actual evidencia que la vida sota el sistema capitalista és insostenible. El canvi climàtic ja és la major amenaça per a la salut mundial del segle XXI. Una situació d'emergència causada per les emissions que generen sobretot els més rics, però que afecta fonamentalment a les classes populars. L'1% més ric contamina més que la meitat de la població més pobra. Les onades de calor i els rècords de temperatures són conseqüències del canvi climàtic que afecten a la nostra salut. El 2023 va ser l'any més calorós dels darrers 100.000 anys i es preveu un augment de morts prematures per aquest motiu. Tot i així, no ens podem quedar amb una idea limitada de salut, sinó que hem de tenir en compte les condicions de vida i les opressions sistèmiques del capitalisme que també ens afecten, com són les condicions laborals precàries, no tenir accés a un habitatge digne o la violència masclista, racista i LGTBI-fòbica. Terra. La naturalesa és la condició necessària de la vida. El capitalisme, però, ho ha supeditat tot al creixement econòmic, generant danys irreversibles en la font de la reproducció de la vida humana. No podem seguir amb un model de producció basat en el creixement infinit que depèn d'una naturalesa amb una capacitat de regeneració limitada i finita. Als Països Catalans, la gestió dels recursos naturals, la biodiversitat i el territori ha estat en mans d'unes institucions de govern que segueixen una lògica capitalista i que han imposat un model territorial entregat a generar beneficis pel sector turístic i logístic, desposeint-nos dels nostres mitjans i centrant el model de l'obtenció de beneficis econòmics per uns pocs. Propostes com ampliacions de ports i aeroports, macroprojectes o construccions de més carreteres i polígons enmig d'una crisi climàtica per part dels governs que es declaren a favor de la sostenibilitat demostren un cop més que el que preval és el benefici d'uns pocs per sobre de tot. Dins d'aquest model de gestió del territori, la pagesia és cada cop més víctima del model agroindustrial imperant, que substitueix la petita pagesia per un empresari agrari bolcat al mercat. Aquesta realitat no pot canviar si l'Estat atorga més valor a la construcció de grans infraestructures que a la dignificació del sector primari. A escala internacional, l'escletxa entre el nord i el sud global cada vegada és més gran a mesura que l'espoli de matèries primeres perpetrat pel nord s'intensifica, pretenent garantir el seu creixement econòmic, mentre que el sud pateix les conseqüències més severes de l'explotació capitalista i la crisi ecosocial. Futur. Hi ha una generació que creixem amb la sensació que el nostre futur està perdut, que les conseqüències de la crisi ecosocial són irreversibles i que el sistema capitalista és indestructible. Però la història ens ensenya que res és inamovible i que a través de la mobilització i l'organització podem canviar el rumb del nostre destí. Per un futur on puguem viure dignament, cal que apostem per acabar amb el monocultiu turístic i les desigualtats territorials. No podem seguir orientant l'economia, el territori i les condicions de vida al sector turístic. Cal acabar amb la massificació turística i els macroprojectes construïts per interessos del sector turístic i logístic, que destrueixen la nostra terra, explota i dona condicions laborals precàries a la nostra classe i expulsa les veïnes de les seves llars. Una nova mirada sobre la terra. Trenquem amb la idea que ens imposa el marc capitalista entre prioritzar les necessitats del medi o les necessitats humanes. La natura no és només una font de riquesa, sinó l'entorn amb què ens proveïm mitjans de vida. No podem destriar entre les necessitats de la natura i les humanes, perquè sense una terra on viure no hi ha vida humana. Lluitem per un nou paradigma on les necessitats del medi natural s'entenguin com intrínseques pel desenvolupament de la vida humana. Decreixement i planificació de l'economia. Posem al centre les necessitats de la terra i les classes populars. Aturem tota la producció i construcció innecessària, l'especulació amb recursos bàsics i el creixement econòmic a costa de la destrucció de la terra i l'explotació de la nostra classe. Apostem per un mode de producció i consum de proximitat i sostenible que s'ajusti a les necessitats reals de la població i no als interessos econòmics de les grans empreses i els estats. Apostem per l'accés a la terra, apostem per uns camps agroecològics en què el treball sigui digne. Apostem per una producció democràtica que serveixi als nostres interessos. Treballem menys, treballem totes, produïm el necessari, restribuïm-ho tot. Nacionalització dels sectors estratègics i serveis públics de qualitat. Garantim que els recursos necessaris per la salut i la vida estan sota control públic i supeditats a les necessitats de les classes populars i la terra, no sota control privat orientat a obtenir beneficis econòmics. No podem comprendre tots aquests canvis sense canviar el model econòmic capitalista. En el camí per aconseguir les nostres aspiracions, no ens privarem dels mitjans necessaris per assolir-ho. L'alliberament i el benestar comú només serà possible amb el socialisme, on els mitjans siguin col·lectius i les decisions del seu ús es facin en base a les necessitats de la comunitat i les limitacions de la naturalesa. La vida sobrepàs i l'organització és l'única manera de fer-la prevaldre. Manifestació 8 de juny a les 7 a Barcelona. Salut, terra i futur. Les organitzacions que convoquen aquesta manifestació són Arran, End Fossil Barcelona, Fridays for Future Barcelona, Futuro Vegetal i Joventut per Clima i Fridays for Future de Mallorca. Des del Pim Pam Pum us encoratgem a participar d'aquesta mobilització que esperem i desitgem que sigui històrica i esdevingui un abans i un després en la defensa del territori. Molt bé. Molt bé. Doncs, bueno, un projecte maquíssim i això, el que dèiem, no? Encoratjar tothom si podem anar a aquesta mani i a fer la feina de cada dia també en què això pari ja d'una vegada i que se'ns escolti. Molt bé, així molt és. Bé. Bona dedicatòria. Sí. Una mica llargueta, Isma? Ja. Una mica llargueta, però... No, però és el manifest. És el manifest, sí. Exacte. Sí, sí. Molt bé, ben trobada. I comencem. Comencem programa. Ara musiqueta. Sí. Ara anem al que... Qui comença avui? Toca. ¿Sabem o no? Em sembla que m'ha dit la Sadi que... Començaré jo. Sí, tu mateixa? Vinga. I què portes així per trencar el gel? A veure, així per començar, jo ja sabeu que m'agrada començar amb rap, cosetes així de rap, hip-hop, i avui porto a la Pecaos, ¿vale? Que és una noia d'aquí de Sants, de Barna, i la seva cançó es diu Heavy. He escollit aquesta cançó, té temazos molt xulos, té unes lletres super, super reivindicatives, i m'estava costant escollir cançó, perquè totes valen la pena, però com aquesta va ser la primera que vaig escoltar seva i em va agradar molt, dic, pues venga, pues porto aquesta i ja anirem portant més cosetes. I res, bueno, és una noia, va començar el 2016 amb la seva trajectòria, però bueno, ja des de ja fa, sí, a més és super joveneta. No sé quina edat té, però que no, crec que no arriba als 30. O sigui que és jove, és jove. És jove. Depèn de qui li preguntis. Sí, bueno. Però que va començar, ella ja ho diu a les seves cançons, que des dels 13 anys o així ja tenia molt clar que volia ser rapera i que volia cantar. I té un estil així molt rotllo trap, el drill aquest que es porta ara, que és com, bueno, com una... Drill és taladro, no? No ho sé, sí? Sí, sí, bueno, és aquest rap així molt canyero que es porta ara, no? I molt xula, m'ha agradat molt. Espero que vosaltres també us agradi molt. I arrenquem programa. Dale, Ricky. I tot això ens ha fet canviar. I tot això ens ha fet més grans. I tot això ens ha fet lluitar. I tot això ens ha fet cremar. Heavy com tenir un plat a taula, que et xutin fora de casa, que et passin de crida a insultar-te, però mai escoltar-te. Els nou no vull pensar, Déu ets que estàs al final. Els anys a torno i has guanyat, i el veri a la mà. Saber que és millor no parlar, si parla aquí és liar-la. Un caos a les quatre parets, al carrer i foc a l'aula. Tots ahir me la suda la penya, baixo i pinto la falguera. Ni mòbil ni merdes, baixava i trobava la cresca. No som complicades, tot es complica. La primera lletra a la vida feta dins els itais, i ara res em fa mal. 13 i vull ser rapera, grafitera i torna a la guerra. Em prometo no perdonar, em prometo no tornar a plorar. He vist a penya entrar i no sortir d'aquesta gàbia. He vist a penya només patina amb un somriure a la cara. 14 no em fio ni d'ella, que soni jo i per les orelles. 16 i no em queda d'on creure i el Carmel a veure. Heavy, oblida perquè saps tu que podries rebentar-te. Heavy, com tenia el cap a mil i la boca tancada. Heavy, que vaig perdre per ser i per això m'aplaudien després. Vaig començar a ratllar del quel, jo sé d'on vinc, tinc arrels. Sabem que està ni un buit a dins i soles contra tot. Heavy les que seguim, heavy les que ja no hi són. Del present ja podrit i un passat que no passa de llarg. El futur que ens enganxa els dits són somnis de nenes al parc. Heavy perquè anem pa'lante, heavy brindar pel que vingui. Heavy aquí no són farsantes, heavy diguin el que diguin. 17 ja em sento mig plena, 18 ja em torna a l'abisme. 19 i m'ho torna a prometre, 20 i no m'importa la vida. I ara que ja van 21, anys al món i patint estrès. Em pregunto sobre el futur i sento que mai estaré bé. La diferència entre jo i tu és que tu potser sí que creus que pots pujar escales del mur d'aquest sistema decadent. Més forta que mai, tot això és el que val. Ni posse ni likes, me la pela el fluix. Jo feia rap molt abans que tu, qui som molt millors i seguim sent ningú. Anys més tard que sono al YouTube. De què vas? Que el primer tema ja t'havien pagat l'autotune. Anys més tard que em deixo guita, sempre ho he fet pur. Me falta calidad de sonido, a tu et sobra actitud. Me sobran les letres, tu et falta virtut. 17 ja em sento mig plena, 18 ja em torna a l'abisme. 19 i m'ho torno a prometre, 20 i no m'importa la vida. I ara que ja van 21, anys al món i patint estrès. Em pregunto sobre el futur i sento que mai estaré bé. La diferència entre jo i tu és que tu potser sí que creus que pots pujar escales del mur d'aquest sistema decadent. De què vas? Que el primer tema ja t'havien pagat l'autotune. Anys més tard que em deixo guita, sempre ho he fet pur. Me falta calidad de sonido, a tu et sobra actitud. Me sobran les letres, tu et falta virtut. I tot això ens ha fet canviar. tot això ens ha fet més grans. I tot això ens ha fet lluitar. I tot això ens ha fet cremar. Molt bé, doncs... Pecaos. Pecaos. Tot junt, eh? Una Pecaos, P, sí. Caos amb K. Sí, Pecaos. Va començar que era Petit Caos, quan va començar, i ara s'ha quedat en Pecaos. P de petit, llavors, no? O... Sí, P de sí. petit, però bueno, Pecaos com Pecaos, sí. També m'agrada. Mm. Molt bé, per començar, pues no? Molt bé, molt bé. Suavitat, per començar així. Sí. Sí, molt bé. Tranquil·litat, suavitat. Ara què? Amb què seguim? Doncs, qui va ara? Doncs em toca a mi. Jo, el primer tema que he portat, bueno, és d'un grup que es va formar, bueno, va ser com un projecte musical que es va formar arrel del Barnasants 2017. I és un grup format per diverses cantautores, per la Meritxell Gené, la Sílvia Comes, la Ivet Nadal i la Montse Castellà. I així com a petita anècdota, el grup es diu Les Kollontai, i el seu nom fa referència a la primera dona ministra i ambaixadora de la història universal, que va ser Alexandra Kollontai. Mm-hmm. Kollontai amb L eliminada. Així és. Però no és d'aquí. No, no és d'aquí. Hi ha L eliminades en altres llocs, eh? Jo, sembla, bueno. O sigui, Kollontai és, sense L geminada, el cognom d'aquesta dona, però elles... Ah, vale, elles pel nom del grup l'han fet amb sí. L geminada. Ah, vale. Així és. I res, doncs el tema que us porto es titula Decidim i és de l'àlbum que van treure titulat Cançons Violeta. I no sé, jo penso que és una cançó bonica, tranquil·la, dolça i que reivindica alhora. A veure què us sembla. Molt bé. Som-hi. Decideixo el color de la camisa. Decideixo si avui menjo carn o peix. Decideixo si revelo, si submisa. Decideixo canviar, fer el mateix. Decideixo ser lleugera i fer neteja de les pors, taranyines i paranys. Decideixo somriure a qui m'enveja. Decideixo estendre el braç a un estrany. Decidim que el món no espera. Decidim no ser vassalls. Decidim ser la pell que regenera de cremades, tatuatges i senyals. Decidim el color de la bandera. Decidim no ser vassalls. Decidim que el món no espera ser ara encara i no demà. Decideixo si tenir vida al meu ventre. Decideixo perdonar qui m'ha fet mal. Decideixo ser la calma o l'epicentre. Decideixo ser parella o ser amant. Decideixo acabar al mar o sota terra. Decideixo plantar un horto en el mercat. Decideixo ser cigala o ser formiga. A qui jo vull per amiga, a qui vull fer-me gran. Decidim que el món no espera. Ser vassalls. Decidim ser la pell que regenera de cremades, tatuatges i senyals. Decidim el color de la bandera. Decidim no ser vassalls. Decidim que el món no espera ser ara encara i no demà. Decidim el color de la Caram, tu. Toma, ja, quina dolçura, quina... M'agrada, sí, tia. Sí, la veritat és que la vaig escoltar un cop i vaig dir, aquesta ha d'anar al pim-pam-pum. I està bé, per començar així de manera sí, tranquil·la i tal. I a més la lletra és com molt bonica, no? Mm. Molt bé, molt bé. Molt bé, quina comencem bé. Quina solitat heu començat sí, les dues, eh? Molt bé, tu. Ara, tu com comences, ara tu, toca tu. Bueno, també, més o menys. Potser pujaré una miqueta el to, però tampoc no massa més, eh? Vale, vale. Vinc amb un hip-hop. Us porto Mia, M.I.A. Que ella es diu Maya Arul Pragasam. Algo així. No sé si ho he pronunciat bé, però algo així. Viu a Londres, però és originària de, del sud de la Índia. Uh-huh. I sí, és, hòstia, ara no ho tinc apuntat aquí perquè he anat una mica de cul. No. Vols dir? He anat una mica de cul i no, al final no he pogut acabar de buscar la info, que la vaig trobar a casa però no me la vaig apuntar, l'havia de rebuscar. Però bueno, és d'una ètnia o d'una cultura o ve d'una cultura que és del sud de la Índia i de Sri Lanka. Mm-hmm. És tot per allà, la mateixa zona. I, bueno, és tret del seu disc Matangi Maya Mia. Matangi. Matangi. Sí, sí. Del 2010 he portat aquesta cançó que es diu Borders, de fronteres, i que està guapíssima. I, a més, avui en dia... Sí, va molt en... En consonància de lo que ens està passant. Exacte, sí, o sigui sí. Que... Anem a escoltar-la. Som-hi. Freedom, I don't meet him. Where should we read him? This one needs a brand new freedom. Weeding the key. Weeding the key into life. Let's beat him. We them smartphones, don't beat them. Value. aquí la mía, eh? La Maya. Que hem de dir que tu tenies aquesta cançó també preparada per portar-la, eh? L'he robado. L'he robat. S'ha avançat. Sí, sí. L'anava a portar la setmana passada, però al final no va entrar perquè tenia altres coses. O sigui que... Te l'he robat, robat dos setmanes. Sí, sí, sí, totalment. Sí, perquè a més la tinc jo a la meva llista de canciones para el pim pam pum. I portava jo una temporada de... Bueno, això, ¿no? De algun dia la portaré, algun dia la portaré... Pues se m'ha adelantat el Ricky. No pot ser, però bueno... jo la mia la tinc també escoltada i ja portaré algun temeta també. Es veu que és molt coneguda. Sí. No? És mainstream. Sí, a més es va fer molt coneguda amb aquest àlbum, amb el de Matangi, que té aquesta de Bordes, la de Paper Planes, em sembla que també és del mateix àlbum. Uh-huh. I sí, és curiós va perquè fort, tot sí. I ser molt mainstream, tracta temes sí. I té lletres ben reivindicatives, sí, sí. Que no s'acostuma a veure en la música que sona a los 40. Sí, o, sí. No? Música més comercial, sí. Mm-hmm. Molt bé, bona troballa. Bona troballa, sí, sí. Ja em portaràs alguna altra sí. D'aquesta noia. I ara hem acabat molt ja bé. La primera ronda. Sí. Primera ronda acabada i anem second cap a second. Din, din, din. Pues venga, començo amb la segona ronda. Dale, és a dir... A veure. Jo ara ja pujo una miqueta d'intensitat, però no gaire. Mm-hmm. I vinc amb una miqueta de rap, també. Des de Perú. Vinc amb Pedro Mo i Bantu, amb la cançó En què estàs. He trobat més info del Pedro Mo, del Bantu no he trobat tant perquè em sembla que ha començat fa poquet, o bueno, no ho sé ben bé. Però bueno, el Pedro Mo té molts noms artístics, perquè també se'l coneix com Cecatari, Lacrasoft, MC Parásito... és la mateixa persona, Insurrapto, sí, sí, sí, és la mateixa persona, passa que va fent col·laboracions, suposo que amb altra penya, i es canvia el nom segons el que li vingui a gust. I és un productor i raperu de Perú, que va començar la trajectòria als 2000, i allà a Perú va ser doncs, un dels que va pegar com molt fort a l'escena del rap i el hip-hop, i de fet és un dels que encara continua fent música i continua treballant. Sí, que està en actiu, encara. Està en actiu encara, sí, sí. I pues això, lletres també amb molta crítica, crítica social, humanisme, política, està molt xulo. I res, doncs espero que us agradi molt. Dale canya a les tecles, Ricky. Ensayos del camarada Lacrasov y algunos cómplices metafísicos. Pero, ¿dónde estabas? ¿Por qué no estabas acá? ¿Por qué no? ¿Dónde? ¿En qué estabas? ¿Dónde tenías que ¿dónde estar? Tenías que estar? ¿Dónde es? La reco. Sí. Pinto en el vid el déficit de este país. Aparta cáliz de mi boca, marca de mi lápiz costra. Pues sin rostro Castro Castro a las sombras de unas piedras gordas. Preso de los actos que registro. El precio de buscar un cambio. La represión los aplastó. Tu casco se gastó. Náufragos en listas negras. Hiedras que heredas congresistas. Bandos son baratos, pero pueblo que se integre en la pelea. Unidad, una pangea de igualdad, si igual jazz. Lucha por la guagua, por el agua, por la tierra proletaria. La malaria de manías y marías. Tu amaría más la vida si pudieras disfrutarla. Yo no soy sutil, 80,000 a los que olvidar. Ya sentidos que engañar con ganja. Tu alma me acompaña a la otra campaña. Se me avinagran dramas en la flema buscando un mañana. Gangrena, desde el primer tema. Rap en realidad, tu juguete del sistema. Vergüenza ajena, escucho quenas en pena que se flagelan. ¿Qué más te queda si te quiebras con cada faena? ¿En qué estás? Enquetas, tanquetas y protestas. Lágrimas paupérrimas. Ninguna digna de incluir acá. Nada peor que oír al tombo y su política. Con Bantu en tu cráneo entro de una forma psicotrópica. El partido abortó sobornos al obispo, al ministro, al milico. Corruptos y asesinos. ¿Quiénes son terrucos si te llevas nuestros hijos y los dejas debajo de crucifijos? ¿En qué estás si no te pones metas? Justicia y democracia bajo metralletas. Es que vos no sé en qué estás. ¿Por dónde caminas? ¿Qué es lo que das? ¿Qué es lo que esperas? ¿Cuántas mañanas verás? ¿En qué estás si sigues estas reglas y sus dogmas? Ya por favor no estés más molesta si no sabes en qué estás. Noches bohemias, las siete plagas. Hagas lo que hagas, no te salvarás. Se dice que Perú es un país difícil, también que su ignorancia lo hace débil. Que no sería la voz si no pensaras en quererte ir. Pues aquí solo alcanza para sobrevivir. Que solo viven bien unos 50 entre mil. Y entre mil más de uno te quiere agarrar de Gil. Gil, tu peor error es mostrarte débil. Yo Yo llevo en cada párrafo un misil. No es mi intención dejarte imbécil, pero más lo sería yo si me dejara confundir por el sistema de un gobierno que promete el cielo y más de la mitad vive en un infierno. Y di que no, que al margen del pasado y tanta crítica, hoy pocos hacen mucho sin esperar nada a cambio. ¿Y qué cambió si el pan subió? Si hoy se ven niños de dos vendiendo caramelos, si la justicia se vende por un par de so y la tristeza se ahoga en otro vaso. No tiene caso seguir hablando de lo mismo. Llegaron Pedro y Pablo para tu exorcismo. Rompe cadenas, deja esas penas y verás que solo depende de ti creer que eres capaz. No seas otra más de tantas víctimas. Aquí lo que normalmente fluye son las ideas. ¿En qué estás? ¿En la ropita o en buscar fanáticas? Es fácil darse cuenta cuando no practicas. Aquí llevamos la misión de llegar con rima. Y tú, primo, ¿en qué estás? ¿En qué estás? Si no te pones metas, justicia y democracia bajo metralletas. Es que vos no sé en qué estás. ¿Por dónde caminas? ¿Qué es lo que das? ¿Qué es lo que esperas? ¿Cuántas mañanas verás? ¿En qué estás? Si sigues estas reglas y sus dogmas, ya por favor no estés más molesta si no sabes ¿en qué estás? Noches bohemias, las siete plagas, hagas lo que hagas, no te salvarás. Uau, quin temazo s'ha portat aquí la Sadi. A més, la base mola molt, també. Mm-hmm. Pedro Mo, amb la col·labora de Bantu. Bantu, sí. Pues, molt guai. Sí, molt xula, molt xula. Està tot guapa, tia. Sí, sí. Bueno, ja anem toca a mi, no? Sí. Sí. Però mira, jo abans de tirar el segon tema volia enviar molts records amorosos allà al Manolo, al Pau i a l'Eric, que fa com mogollon de temps que no ens retrobem totes i seria guai algun dia, no? Sí, no? I tant. Que totes tinguin disponibilitat, que és complicat, no? Però tornar-nos a trobar. Sí, ja s'ha anat parlant també, encara que sigui bueno, d'aquestes cosetes que volem fer... que encara no en algun tour o al parasol que serà sí. Abans de les vacances d'estiu o... a veure si ho podem aconseguir. Sí, però que s'apropin, que hi ha ganes sí, d'estar amb elles. Ens trobem a faltar. Sí. I bé, doncs, el meu segon tema és de la Joina Canyet Garcia, que l'he conegut fa poquet, i és una compositora, pianista i cantant catalana que ha publicat dos àlbums en solitari i el tema que porto va ser el primer single i primer videoclip que va treure a l'abril del 2018 i es titula El món és seu i és com una denúncia a les agressions sexuals que rebem les dones, malauradament, diàriament als carrers. A veure què us sembla. Molt bé. Com entendre aquesta por de ser l'oblit, societat que no comprèn ni un sol mot de tots els crits. Em mires, m'assaltes, jo camino, sento passes, mademoiselle, jolie méchante, ja comença com li encanta, dégoulant l'horreur, la hache, arrête-toi a la mer putain i ell somriu la meva veu, perquè sap que el món és seu. Que el món és seu. I ells no en són pas conscients. Que el món és seu. Que pels carrers sento l'horror del seu món, el seu món, el seu món. Vull trobar una resposta que m'absolgui de l'oblit d'una veu callada i santa que m'explota des de dins. Busco dones vives que m'hi vulguin estimar, la veu d'una veu de totes, sense por de denunciar. Que el món és seu. Ells no en són pas conscients. Que el món és seu. Que dones maques, ells són lluny de nosaltres i fem veure que res passa, però és de nit i no tinc clar que jo m'escapi del seu pla. Ell m'inquieta, m'incordia, marxa, ja em fas vomitar. Agradeixen, sent resposta, i nosaltres què hem de fer? Invisibles, totes soles. Però juntes cremem carrers. Que el món és ens dissimulen tots els danys. La justícia, tribunals, estan podrits, estan malalts. Vejo amb ràbia les paraules, no em permeto d'oblidar. Sang que em corre per les venes, viva, em sento, he d'actuar. Tenim força, coratge, tot a punt per revertir un món que és nostre de totes. Prou de patir, que el món, el món, el món, el món, el món no és seu. Que en comencin a ser conscients. Que el món, el món, el món, el món, el món no és seu. Que el món, el món, el món, el món, el món no és seu. Que en comencin a ser conscients. Que el món, el món, el món, el món, el món no és seu. Que el món, el món, el món, el món, el món no és seu. Que en comencin a ser conscients. Que el món, el món, el món, el món, el món no és seu. Que el món, el món, el món, el món, el món no és seu. Que el món no és seu, que ho entenguin. Que bonica, també, aquesta sí? cançó. Sí, us ha agradat? No? Sí, la veu... Molt xula. La veu guapíssima. Sí. Molt bé, molt bé. Temazo que ens ha portat la Noé. I ara és el torn del Tecles. Vinga, segona ronda. Per acabar segona ronda, jo me'n vaig... Puges més la cresta o no encara? No, ja veureu que no, no hi ha cresta. La cresta no? vindrà a la següent. Ara, vale, vale. Ara me'n vaig cap a Buenos Aires. A veure, què tinc apuntat aquí, un moment. Ah, vale, Foli Seitan, perquè és ara ve la cançó de la secció Foli Seitan. Foli! Heu rebentat... Hemos petado micros. Els micros i les orelles dels oients. Doncs mireu, us porto una cançó de Cadena Perpètua, que així es diu la banda. Com la peli. Com la peli, exacte. I extret del seu disc Rescatado, del 2013, us porto una cançó que es diu Bamtano Vibes, i és una cançó que parla, bueno, que està en contra de tot el que són els aquaris i... Mm. I què més era? I els zoos, crec que era aquaris i zoos. Perquè no està bé tancar, treure animals del seu hàbitat, no, fotre'ls allí en gàbies perquè nosaltres els puguem anar a veure. I tant. Així que, bueno, us deixo amb Cadena Perpètua i el seu tema zarrangano. Foli! Quiero que me devuelvan mi libertad. Sentir de nuevo la felicidad. Ya estoy cansado de siempre llorar y la frustración de no poder hablar. Entre rejas estoy sin saber por qué. Y pasa el tiempo y no lo puedo entender. Cómo la gente paga para venir a ver. Cómo de a poco muere mi fe. Piensan que para mí estar así es divertido. Si es así, mi alegría la convido. Y los roles, un momento que se han invertido. Pa' que sientan mi mundo desfavorecido. Por ser diferente, sacaron provecho. Sin respetar ninguno de mis derechos. Acá los días pasan lento y desaprovecho. Con este destino, estoy insatisfecho. Inocente y cadena perpetua. Me dieron arrebatando sin permiso todos mis sueños. En esta jungla de cemento me metieron. Sin importarles un poco mis sentimientos. ¿Cómo defenderme lamentablemente? Yo no lo sé, cómo escaparme lamentablemente, no. Yo no lo sé, dependo de alguien que ayude a concientizar. Un cambio general, los zoológicos y acuarios solo piensan en facturar. Y a vivir a robar. Quiero que me devuelvan mi libertad. Sentir de nuevo la felicidad. Ya estoy cansado de siempre llorar. La frustración de no poder hablar. Entre rejas estoy sin saber por qué. Y pasa el tiempo y no lo puedo entender. Cómo la gente paga pa' venir a ver. Cómo de a poco muere mi fe. Piensan que para mí estar así es divertido. Si es así mi alegría yo la convido. Los roles un momento que se han invertido. Pa' que sientan mi mundo desfavorecido. Con globos y dulces quieren disimular mi sufrimiento. Pretenden ocultar el candado en mi jaula. Te puede explicar la verdad que el sistema trata de borrar. Verme nada si no puede resultarte interesante. Es una acción injusta y deshumanizante. Encarcelarme aquella vez fue atemorizante y ahora la indiferencia es más agonizante. ¿Cómo defenderme lamentablemente? No, yo no lo sé. ¿Cómo escaparme lamentablemente? No, yo no lo sé. Quiero que me devuelvan mi libertad. Siempre llorar, la frustración de no poder hablar. Entre rejas estoy sin saber por qué. Y pasa el tiempo y no lo puedo entender. Cómo la gente paga para venir a ver cómo de a poco muere mi fe. Piensan que para mí estar así es divertido. Si es así, mi alegría yo la convido. Y los roles un momento que se han invertido. Pa' que sienta mi mundo desfavorecido. Quiero que me devuelvan mi libertad. Sentir de nuevo la felicidad. Ya estoy cansado de siempre llorar. La frustración de no poder hablar. Entre rejas estoy sin saber por qué. Y pasa el tiempo y no lo puedo entender. Cómo la gente paga pa' venir a ver. No vayas, no compres la entrada, ayuda a concientizar, así termina esta cadena perpetua, por favor. Toma ya. Wow. No compres la entrada. Sí, clarament. Ni del zoo, ni dels aquaris, ni del circ, si hi ha animals. Si hi ha animals, exacte. Sí. Bueno, ja no, no? Ja no fan circs amb animals. Aquí a Catalunya crec que està prohibit, però a molts llocs del món segur que encara es continua fent. Sí, jo crec que sí. Però tema zoològic i això, hi ha moltes escoles que s'ha de fer feina, no? Del típic tema de treballem animals, anem al zoològic. No, no, no. Això s'ha d'anar acabant. Molt bé, temazo de la secció Fot-li Seitan, eh? Fot-li! Bé, bé, així, sense que explotin els micros, sisplau. Hòstia, que ara he sigut jo. Que és una secció, jo he de dir que m'encanta, o sigui, i a més, sí, tio. Portes, quantes seccions portes ja? Pues unes 150 o per ara, no sé, o 100, una mica més. Sí, potser. Sí. No, no ho tinc comptat. Sí, però jo estic molt contenta amb aquesta secció perquè és com... Sí, sí. No, dic que he estat moltes vegades a punt de dir se m'acaben les cançons d'aquesta temàtica. Però no és així. Però no és així i tinc corda per com a mínim un any més encara. Molt bé. I em van sortint. L'altre dia vaig descobrir, pensar que havia descobert una cançó i els que es deien 1991 del País Basc, de Bilbao, i es veu que no és una cançó, sinó que tota la seva discografia és... Sí o no? Sí. És Fot-li Seitan? Sí. Hòstia, ah, o sigui, aquí tot... ja tens... Clar. Clar, només amb els dos o tres discos que tenen, pues ja, bueno, si els vaig repartint, no? Per no ficar diverses setmanes consecutives al mateix, grup. Sempre vaig diversificant una mica, però sí, sí, tinc manteca per parar un tren. Molt bé, molt bé. Doncs ens encanta sempre aquí la seva secció. Que potser algun grup alguna vegada treu algun àlbum hashtag Fot-li. Ojalá. Fot-li Seitan, us imagineu? Ojalá. Molaria, eh? Ojo, això s'ha de patentar, creant tendència, eh? Total. Molt bé, doncs hem acabat ja segona ronda. Sí. Un altre cop. Que és tercera de birres, no? Sí, clar, és que ja... Es va complicant la cosa. Es va complicant la cosa, això de la locució ja. Doncs ja tirem amb la tercera, no? Vinga, fot-li. No hi ha falca ni res encara? Voleu que tiri la falca ara ja? Ah, té de gust? Vinga, va. Vinga, va. La tinc aquí preparada. Som-hi. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. I a l'Ivox, allà on vulgueu. Als casals i ateneus de confiança. Això. Pues vinga, va. Tercera ronda. Tirem, tercera ronda. Amb què comences la tercera? Ja venen guitarretes, ve sí, distorsió? Jo, sí, és que ja ve traia. Jo diria que abans la Sílvia ens vol tirar una cançó, que ens la tiri ja. Sí, sí, eh? Vinga, va. Vinga, va. Així que no s'ho pensi més, va. Què ens porta, Sílvia? Mira, us he apropa't, de dir... apropa't al micro. Us he de dir que això està zero preparat. Jo he vingut aquí en plan, hola, què tal, com porteu la tarda? L'hem liada. Sí, m'has dit, vols posar una cançó? Dic, ostres... I mira, ahir estava jo fent un puzzle molt tranquil·let a casa i vaig dir, vull sentir veus de dones potents. I em vaig posar una llista de reproducció i aquesta cançó em va motivar molt perquè és un homenatge a moltes dones potents i crec que us agradarà molt. És de la Gata Katana, no us sé dir absolutament res sobre ella. Que de, era mig de Madrid, mig d'Andalusa, potser? Andalusa, sí. Sí, sí. Bueno, I que va morir fa uns anys. Va morir fa molt joveneta, però sí que ens va deixar una bona feina, bona feta, feina sí. I coses molt maques. A mi m'agrada molt sentir-la. I bueno, aquesta cançó es diu Lisístrata, és, si no he llegit malament així en un moment ara, és una comèdia d'Aristòfanes, una heroïna grega que bàsicament per buscar la pau va proposar una vaga sexual sí. Que va fer que tots els tios negociessin empalmats i llavors van signar la pau o alguna cosa així. Espero que us agradi, és bastant potent. Vinga, dale! Perfume de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso. Cuando paso por la calle sola en todo momento. Porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatí a Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy. Que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome kitrain, alojar candy, modus operandi, rayados, escampados, rollo funky. Eres la puerta del demonio. Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera defensora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruirse la imagen de Dios del hombre a causa de tu deserción, mujer. Que venga Dios y lo vea como se hace la marginó ardió en la hoguera contra brujas durante la Inquisición. Vale, que monten suministros, festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no hay ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola, mujer en toda regla, poetisa con mayúscula. Descontrolada por la ciudad cantando hardcore, con camisas y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lisístrata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa Luxemburgo, campo amor, llega Amazona, vestal romana, sendero impío hacia la vida humana, que ni arcana, sapo y pati y parque y Hatshepsut. Dios invoco y jateba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Dios invoco y jateba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Dios invoco y jateba. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides. Corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. Lapídame, humíllame, si quieres ponme un burka. Arráncame la voz y el clítoris pa' ser más pulcra. Escóndeme, tápame bien y se los corte impuro. No sea que te pervierta o te transporte al lado oscuro. No sea que te intoxique con mi chique de cianuro. La mujer es el diablo, eso es seguro, ten cuidado. Ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lisístrata, sin más que escucha. Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta. Pero si es que no es ninguna de las dos, lo que sí está seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas, no engendramos el demonio, y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres. Molt Uau. Bé, la gata. Brutal, la gata Katana, tio. Sílvia, l'has petao, eh? Sí. Ué. A més, la presentació molt bé, també. Sí, sí, sí, ho ha clavat. I ja superespontani i tot, eh? Que ja pot venir més dijous, sí. Si us plau. Per favor, eh? Molt bé, doncs vinga, ja arrenquem amb la tercera ronda, perquè ara ja comencem a pujar aquí decibelios, sí, no? Sí, em sembla. Sí, sí. Guitarretes, miqueta, guitarretes. Sí. Vinga, jo amb la tercera vinc. Què portes, amb... què portes? Valka! A la tercera ronda. A la tercera ronda, sí. Mira, no sabíem ficar-la. Normalment ens fas esperar a la quarta o cinquena. Sí, és veritat. Però, mira, no sé, tercera, perquè sí. Qué raro en ti, Balkan, eh? Sí, no? Què és això del Balkan? Pues vinc amb un grup que es diu Culture Shock, que és xoc cultural, amb la cançó God is Busy, May I Help You, que traduït seria Dios está ocupado, quizás te puedo ayudar yo. No hables tanto con Dios. I, bueno, és una banda de gypsy punk, grup creat pel cantant, a veure si ho dic bé, eh? Gino, és que tela, eh? Jan Jevjevic, ho deixarem així, ¿vale? Vale. Ens ha quedat clar. Lo damos por bueno. Que va crear la banda, bueno, quan va haver d'abandonar la seva Sarajevo natal, quan va ser devastada per la guerra, i es va instal·lar a Seattle a mitjans dels 90. Llavors, allà bona va... època per estar a Seattle. Amb Nirvana i tal. Hòstia, clar, és veritat. Pues allà va crear la banda el 1996, més o menys, i des dels inicis ha seguit fent música amb aquesta característica, no? Que arrel de fer aquesta banda es va començar a parlar del terme gypsy punk. O sigui, és com un dels primers... Va ser sí. El que ho va... Sí. Hòstia. Sí, sí. Flipa. Sí, ho estava llegint i vaig flipar. Diu, hòstia, el punk gitano. Sí. I això és una, pues, un estil molt característic, té una veu també molt característica i un estilazo que a mi m'encanta i espero que a vosaltres també, així que Ricky, dale les tecles. May I help you? May I help you? crazy. May I help ya? Opa! Això no seria el pim pam pum, si no sí. passés si no això. Una piladeta de toro. Sí, sí. Bueno, pues, estàvem aquí xerrant de les coses nostres. Sí. Que va, quina marxeta, la cançó. Molt canyera, a mi m'encanta. Sí. Ara estàvem parlant que això en directe, quan ho vius en directe, és que és... És lo más. És lo más, és lo más. Ja t'has de venir. Party. Visca! Pues, què més? Hem de dir que se vienen cositas. Que se vienen, Noé. Cositas que jo suposo que ja ho heu anat explicant. De què parles, de què parles? Pues de... Del programa 500. Del 500, que està a la volta de l'esquina, Vull dir, ja va quedant poquet. De fet, 19 d'octubre. Ja té data, això és. 19 d'octubre i podem dir que tenim... Que tenim, que tenim. Tenim tres bandes confirmades i una gairebé confirmada, però encara no es pot dir. I la que se viene... Com es mereix, no? Serà un festimbolo. Sí, la penya ja pot estar agafant les agendes i anar apuntant aquest dia, 19 d'octubre. Sí, això és clar, la data està clara. 19 d'octubre, a partir de les 6 de la tarda, aquí davant del Casal Camp Capablanca, tallarem el carrer i muntarem una de ben grossa. Això és, no? Que no us ho expliquin, que ho heu de viure. Ho heu de viure. Home, sí. Programa 500 del Pim Pam Pum. Ojo, Poca broma. Vamos, vamos. D'aquí a poc, quan tinguem tots els grups tancats, tot ben al sac i ben lligat, sí? Suposo que ho començarem a anunciar. A anunciar. Però bueno, de moment encara... Jo faria rotllo a poc a poc, saps? Anar dient un grup, i una altra setmana sí, un altre cosites. Grup. Sí, sí. Vale. Per ordre... Vale, i que guai també la predisposició dels grups, no? A venir, els que ja estan... I tant, jo crec que tu també encantat de poder participar. Sí. I algunes bandes a les que els hi vam dir i que no van poder... perquè ja tenien algun concert, sí. Però també que estaven molt il·lusionats de que els haguessin dit. Bueno. Els tenim fitxats pel 600. Pel 600. Pel 600 o per algun directe aquí també, sí, no? Sí. El Casal, sí, sí. O a la partera, on sigui. Fitxades estan. Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. Molt bé, doncs vaig jo ara amb la tercera ronda, que porto el tio de la careta, que ja ho havia portat en algun altre programa, amb el temazo aquell que vaig portar d'antifeixista, que era superxulo, bueno, a mi m'agradava molt. I en aquest cas el porto a ell amb un feat amb el Peretó, que és del grup de la Gossa Sorda. Hòstia. Sí. I és un tema que es titula Volem, Volem, del 2017, i pertany a l'àlbum Levantando los pies del suelo. A veure què us sembla. Xavi. Vale. Repartir, que ha plegat l'hora de mirar al cel. chico de Tastrela que viatjava valenta sense por ni pressa, sense por ni pressa. Avui eso me ha tenido una chico de Tastrela que viatjava valenta sense por ni pressa, que ha plegat l'hora de mirar al cel sense por a descobrir l'altre món just i ben repartit, que ha plegat l'hora de mirar al cel sense por a descobrir l'altre món just i ben repartit, que ha plegat el mirar cap avant sense por a descobrir el que portarà el camí. No tenim por a continuar sense vore el que podem trobar. Allargaré la mà per ajudar. Som un poble en moviment que aplega l'hora de mirar al cel sense por a descobrir un altre món just i ben repartit. Que aplega l'hora de mirar al cel sense por a descobrir un altre món just i ben repartit. Que aplega, que aplega l'hora, l'hora de mirar al cel. Que aplega, que aplega l'hora, l'hora de mirar al cel. I serà el moment. Això és com d'un directe, no? Total. Que guai. Sí, quin fit, eh? Molt xula. El tio la careta i el de la gossa sorda, el Peretó, eh? Molt bé, molt bé. Us ha agradat molt o què? Molt xula, a mi m'ha agradat molt, sí. I a més anava molt en consonància amb la que tu havies posat abans, eh? Sí. Sense parlar-ho abans ni res, no, no, no, i a més la veritat. Molt bé, doncs pues ara amb què venim? Venim amb una secció potent, eh? Una seccionassa. Seccionassa. Obrim la secció Punk i Dona. Així és, penya, arriba a la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Lolita Picapiedra. Va néixer el 21 d'agost de 1989 a Alzira. De professió, és dissenyadora. Les seves aficions són la muntanya, ja sigui per passejar o escalar, la música, des de tocar les culleres a posar vinils, la cuina, el cine i l'art gràfic. Sobre quines manies té, la Lolita ens explica que odia els patinets elèctrics, els semàfors i que la gent mani callar. La seva ideologia és anarquista. Pel que fa al seu caràcter, diu que encara que es considera una persona molt extrovertida, amb els anys es reserva aquest costat més espontani per als seus. Les seves influències musicals varien segons el dia. Ara mateix, segurament el que menys escolta és el punk. Li encanta el soul, el rhythm and blues, però també li agrada el garage, la música dels 60 i dels 70, el rockabilly o el rocksteady. La Lolita ha participat a les bandes Demència Serril i Tampó d'Espart. Sobre els records del primer concert, explica que eren festes al Delta de l'Ebre i, entre cometes, cantava Quico Rivera. El... Si se li vol dir cantar. Al recinte firal del poble. I elles tocaven al CCA, el Centre Social Autogestionat, l'Homacet. Van agafar el seu cartell, el de Quico Rivera, i van posar que elles eren les teloneres. També explica que va venir la Guàrdia Civil a dir que paressin de cantar. En sèrio? D'anècdotes personals, afirma que són tants anys i tantes anècdotes que quedar-se amb només una seria impossible. Quan li preguntem per anècdotes relacionades amb la música, explica que al principi era arrítmica i li deien quan havia d'entrar a cantar. Tela, eh? Molt bé, m'encanta. Preguntada sobre els plans de futur, afirma que vol viure al camp i seguir creant art en qualsevol disciplina que la bellisca. Abellir vol dir que et vingui de gust, en valencià. Uh-huh. I ja per acabar aquesta secció, us portem un tema, com no podia ser d'una altra manera, de Tampó d'Espart, barna de porno-punk, hardcoreta i performatiu de València, amb Lolita, la protagonista de la secció Punky Dona d'aquesta setmana, a la veu, Noelia Esteve a la guitarra, Alba Montpó al baix i Damaris Esteban a la bateria. Us deixem amb el seu temacle anomenat Muerte al Patinete, que ja ens ha dit que els odiava. Muerte al Patinete, i que sona així de bé. Boom. Toma ya. Toma ya. Muerte al patinete. Por favor. Moltes gràcies a la Lolita per voler participar aquí a la secció Punky Dona. Ha sigut un plaer. I també moltes gràcies a totes les Tampó d'Espart, que són la canya. I res, molt bé. No? I ja les anirem coneixent també. Hem fet alguna més de Tampó d'Espart? No. No encara, no? No encara. No encara. Si volen participar, participaran totes elles. Molt bé, clar que sí. I a micro tancat comentava, no?, el tema d'aquesta secció, la importància que té i la penya que està predisposada a participar, no? Que vosaltres, o sigui, és com una feina que hi ha darrere d'anar enviant, no?, qüestionaris a... I tant, totes les dones que... Punk, sí. De l'ambient punk o subgèneres, no? Punk rock, punk lo que sigui... Totes les dones que estiguin sobre els escenaris, doncs, són benvingudes a la secció i sempre que portem un grup on escoltem, sigui la cantant o sigui la bateria o sigui una guitarrista... Uh-huh. Entra. Els enviem el qüestionari en l'idioma que sigui i després nosaltres ho convertim en un text, no?, en la secció aquesta. Molt guai. Bueno, ja van 126. 126 o 129 o algo així. I que també s'ha de dir que teniu aquesta secció, però que d'altra banda també, o sigui, és una secció on es dona relleu, no? Pues el paper de la dona dins del punk o dins de la música, però que a banda d'això, el programa Pim Pam Pum ja es fa. Vull dir, no? Totes les cançons que portem... I en portem un munt de dones, sí. Sigui en el punk o en el rigui o en el que sigui. Que no cal que sigui el 8M o el 25N. No, mai. I això mola d'aquest programa. De fet, ho intentem. De fet, quan, per lo que sigui, et montes el programa i et dones compte que tots són tios, per dir alguna cosa, no? Algun cop ha passat i dius, coño, anem a canviar una mica i anem a repartir-ho. I al principi sí que havíem de buscar, però ara ja surt automàtic, perquè jo crec que és una pantalla que l'anem superant i cada cop és més comú bandes de dones. No que hi hagi una dona cantant i tot de tios al darrere tocant, no? Sinó que ara... Grups sencers de dones i cada cop és més habitual, cada cop ens costa menys trobar-les i triar la seva música. Perquè, de combativa. Fet, les hi ha, no? Hi ha grups així. I tant. Sí, la secció Puc i Dona no ens l'acabem. No ens l'acabem, jo crec. Els inicis del Pim Pam Pum ens costava més perquè o no n'hi havia tantes de bandes fetes per dones o no les sabíem trobar perquè no donàvem per més. Que en trobàvem, però no tant com ara. Des d'uns anys cap aquí... Bona senyal. Sí. Jo crec que en això hem avançat molt. Sí, totalment d'acord. Molt bé. Pues després d'aquesta supersecció que ens encanta, anem crec amb que ho la... ha fet el Riqui, Sí, tio, sí. Estava nerviós perquè avui he vingut... M'he ficat amb les coses tècniques. No has vingut malament. M'he posat malament. T'has liat. M'he liat jo sol. T'has liat. Sí. He estat fent coses tècniques, he desmuntat un ordenador i l'he tornat a muntar, llavors no funciona bé res i m'he ficat molt nerviós i encara n'estic una mica. I ho ha tornat d'haver de fer 5 vegades més. Però bueno, ara hi ha guitarretes amb distorsió, vosaltres m'esteu ajudant molt, o sigui que vinga. Palante. Seguim. Vamos. Seguim, vinga. Jo ara ja... tercera ronda, tu quarta, no? Quarta, a l'Equador ja, del programa. Jo ara vinc amb un grup que em té una mica així amb el cap, que m'explota. El grup es diu Da Cat, vale? I Da-Cat. Vale. És un grup que són d'aquí, no sé ben bé d'on, perquè és una banda que es manté en l'anonimat, vale? Vale. És una banda que no, al seu concert van passar muntanyes com l'Abrim o què? No van passar muntanyes, van amb caretes d'animals. Oh. Ostres. Vale? Vale. Podria ser una mica fotli, també, ara que ho penso. De gats. No, no, és un... És un ah, com cat, es diu? No? De cat, sí. Van de cat. Molt bé. Van de cats. De cats, no. Estaria bé, eh? Estaria ja bé. Sí. No, un és un ciervo, com es diu en català? Cèrvol. Un cèrvol. Un altre és un porc i l'altre... Hòstia, no me'n recordo. No sé si era una liebre, un conill, ara no me'n recordo bé. Però, bueno, la seva idea d'això és com transmetre un missatge de que els humans hem d'aprendre més dels animals, vale? I això no mostren les seves cares, no diuen ni d'on venen, ni com es diuen, ni res de les seves vides, però tampoc ens importa gaire, no? En si, ens és igual. Mentre facin bona música combativa. Exacte. A nosaltres... Exacte, és això. El que ens importa és que facin bona música. I bueno, són una banda de punk rock industrial que va néixer fa poquet, porten només han tret 5 temes. Punk rock industrial, això és el que abans en dèiem post-punk. Post-punk, vale. Sí. Sí, és que amb els terminos aquests de no, música... Nosaltres en dèiem així, però avui en dia és veritat que molts grups s'autoanomenen... Post-punk. No, lo de l'industrial. Li posen això de l'industrial. Pues, els seus temes són lletres que no deixen res per dir, ¿vale? Són molt crítiques i sobretot molt sàtires. ¿Vale? Són lletres que hem d'entendre que potser poden crear una mica de controvèrsia, si no entenem per on van. És com una mica d'humor negre. Humor no, negre potser? Total. Llegint la, el molt. Títol de la cançó ja veia ja. Què van fer aquí. I, bueno, no sé, m'ha semblat interessant de portar. Ja veurem per on acaba tot això, no sé. Van néixer a la postpandèmia i això, només han fet 5 temes, no, cap àlbum, són temes només. I la cançó que us porto es diu Pijos ahorcados. Wow. Dale, Ricky. Mare meva, mare meva. Sí que era industrial i és amb sintetitzador, eh? Que, sí. Mare meva, cada vegada trobem més bandes punkarres que fan servir sintetitzador o alguna història electrònica. Sí. Sí que és veritat que hi ha algun comentari així que fa, que sí, deixa una tio, mica per això estirotada. Em portava molt de cap el si portar-la o no, però té una explicació, vale. Vale? El moment en què diu és maricón el puto chino, sí. Es fa referència a un noi que és xinès i que és que ho estic mirant ara, que jo ja l'havia vist per xarxes i així, però que és cantant, és músic, arquitecte, artista multimèdia, i és activista hispano-taiwanès i fa música i el seu nom artístic és Puto Chino Maricón. Vale, vale? Vale, vale. I fa referència a això, a aquest noi. Pues si és taiwanès no li diguis xinès que s'enfada. Però és que és ell mateix. Que s'ho diu. Ah, vale, sí, lo que de no... puto chino... Sí. Vale, vale. Sí, sí, és per nom... fer la conya, però que sapigueu que els taiwanesos... No els hi agrada. No. Autoparodia total. Sí, clar. És autoparodia. Sí, és autoparodia total. Com diu la Cília, que parles fora del micro i no se't sent. Però sí, sí. Bé, que ho hagués explicat. Sí, era clar això. Per si algú li havia... mare meva! Bueno! Ja arriben! Arriben visites! Què heu fet? deixem, no volem molestar, eh? Mai molesteu. Uns que venen i uns altres que se'n van. No! Relevo. Fins un altre dia, família. Ha sigut un plaer absolut estar amb vosaltres. Gràcies per venir. Quan tornis a vindre, porta una cançó més. I dos. De fet, nosaltres veníem a dir hola i adéu, eh? Marxem. Ala, ala. Veníem a saludar. Doncs podries haver pujat unes birres o no sé, pa allí, tio. Ara vinc, ara vinc. No, no. No li facis això perquè vindrà amb xupitos o algo pitjor. Jo me n'emporto. Que guai aquestes visites així inesperades, eh? Adéu, boniques! Gràcies! Adéu. Que guai! Que guai! Molt bueno. Bé! Adéu, Sílvia! Adéu! Molt bé! Molt bé, doncs després bueno. D'això... Ens tornem a quedar les tres soles? Sí! Seguim, bueno, era aclarar això d'aquest sí. Grup, el que hem dit abans, eh? És humor negre és total, és paròdia... però que s'entengui. Jo, per això em venia una mica de cap tot el tema, però ja està un cop aclarit. Sí, molt bé. Seguim? Seguim. Seguim amb sí. Quarta ronda de la Noe. Quarta ronda. Què doncs portes? Mira, us porto els Skasapunka, que com el seu nom indica, és una banda d'escapunk de l'Ainate, a prop de Milà, que es va crear el 2008. I el tema que he triat per portar és una adaptació musical del poema La Revolucione de Vladimir Mayakovsky, vale. Que fou un poeta i dramaturg revolucionari russo-soviètic. El tema que he triat es titula Somos Rebeldes i pertany a l'àlbum Revolucionari Roots del 2020. I, bueno, a veure què us sembla. Vale. Rebeldes para la justicia, nuestra palabra es libertad. La lucha sigue en la revuelta, el trabajador vencerá. Notti che durano secoli interi, tiranno il tempo, tiranno il re. Il popolo ha fame di pane e lavoro, queremo trabajo. Somos fuertes para la justicia, nuestra palabra es libertad. La lucha sigue, la revuelta, el trabajador vencerá. Toma! Que guapa! Escasapunca! He de dir que la... la tonada, no sé si la... la lletra o... No sé què és, però em sona molt familiar, sí. No, no sé, potser per... No perquè hagi escoltat la cançó, o... sinó... Potser algú més té una versió d'això... Potser. No, no, no ho sé. No ho sé. Que bé, molt bé. Molt bé, m'ha agradat molt. Escasapunca. Escasapunca. Molt bé, molt bé. Doncs ja està acabant, ben bé, la quarta ronda. Sí, em toca a mi. Mira, ara me'n vaig un altre cop, la segona vegada que me'n vaig cap a Buenos Aires, a Argentina, i ara us presento una nova banda que es diuen Ausencia. Que no estan. No estan. Fins ara no. Ara trencarem l'ausència. I extret del seu, de la seva demo, perquè sí, seria una demo, que es diu Quantes vides, us porto una cançó que es diu Mi lugar en este mundo. Per tant, ausentes del tot no estan, perquè tenen el seu lloc en el món. I que el seu lloc en el món és concretament aquest. Guitarretas a dojo, Dale. Sí. Dale, con todo. Con todo. Con todo, Ricky. I amb aquest punk rock totalment reconeixible. Sí, sí. Aquests no experimenten, no són ni industrials, ja. ni porten sintetitzador, ni res raro, És punk rock de... Guitarra, baix i bateria. Pur i dur, sí. Sí, sí. Molt bé. Ausencia des de Buenos Aires, amb el seu Mi lugar en este mundo. Molt bé. Bon lloc al seu món, Sí. Molt bon. Cunya, no? Cunya o què? Cunya? Vols que et falqui una altra cunya? Vinga. A veure. La tinc aquí preparada, En un moment la tinc aquí preparada. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. i a l'iVox i a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta. Ja hem acabat, marxem. No! No encara! Tu no va dir això per després. Que ara ve la cinquena. Cinquena, això és, ja són... La meva penúltima, com diria l'Isma, són rondes de campionato, ja. Sí, total. Com l'estem trobant a faltar, a l'Ismael, Molt. Sí, sí, però bueno, es mereixia també un descans. Sí, sí. No? Bueno, descans, sí. No sé jo, Descans de pim-pam-pum. De pim-pam-pum. Perquè, perquè descans no estarà tenint. No sé quants nens i nenes té allà a les pues colònies. Pues uns 50, però... aproximadament. Llavors, lo del descans, lo del descans va ser que no. Però que no. Sí, per ell, estic segura que li farà goig al saber que, tot i no està ell, que el programa ja tira. Hombre, i quan tingui un moment segur que se l'escolta. Sí, sí, ja m'ho va dir, Quan torni segur que el vull escoltar, Sí, sí. Molt bé, doncs va, continuem amb penúltima ronda. A veure, com a penúltima què portes, Jo porto... Xavi? Alguna despentinada de... Una miqueta. Sí? Una miqueta. Vinc amb La Ruinosa i les Estripes de Rahola. Olé. Que és un grupazo superguai, que han sonat ja per aquí, em sembla que de la teva mà, Ricky, pot ser? Em sona de... o jo o algú més. La de... Soc catalana o... Ah, sí, sí, no? Aquesta era meva, sí. Confirmat, sí. Confirmat. Pues és un grupazo de, com diuen elles, que... de subnopunk. Que també jugaven, almenys amb aquella cançó, jugaven moltíssim amb la ironia. O sigui, sí, també. Que t'escoltaves la lletra i te l'havies de tornar a escoltar. Per entendre, no? Ho està dient de veritat, està fent en broma, perquè... Sí, jo és que el rotllito este humor negro... Te va. Me va, sí, a vegades s'ha d'anar en compte, també. Bueno. Cuidadito. Que no se't colin ahí no uns energúmenos. Ah, exacte, sí, sí. Pues, però, grupo però no de... és el cas, no és el cas, no, ni molt menys. Ni molt menys. Subnopunk travesti de Barcelona. Ojo! De Barna. Una banda inconfusible amb aquest estil tan propi que tenen. Barregen el punk, l'indie, el rock... No sé si sintetitzadors també, em sembla que sí. Pot ser. Crec que sí. Amb lletres pues, superclares i directes, amb humor, amb crítica social i descojone en general. Sí, és que és això. Van estar la setmana passada a Ripollet, a l'aniversari, al 30 aniversari del local de Ripo. Olé. Que van compartir escenari amb els Ninja Pastori, que ojito amb els Ninja Pastori també, que han tornat a tocar després de molt temps. A Barberà van venir, no? Per unes festes o una nau... O... Em sembla que va ser una nau, sí. Són aquesta gent que fan versions d'anime, sí. No? De Bola de Drac, sí. De l'Arare... De... Sí, les versionen en punk, en reggae, en ska... És un grup són molt divertit. Són boníssimes, sí. Doncs sí. Pues va ser el mateix dia, Ninja Pastori, amb les... Crec que són de Terrassa. Crec que sí. Però no ho sabem segur. No ho sabem però segur. Crec que sí. I què anava a dir? No sé, bueno, és igual. Que havien tocat amb ella, ah, no? Això, el mateix dia. I la DJ que hi havia, em sembla que també la coneixia, ara no me'n recordo. Bueno, no vaig poder anar, em vaig quedar amb les ganes, però no vaig poder. I re, una banda amb molt de futur en l'escena aquesta de subnopunk, que no es deixen res a casa i no es deixen res per dir, que van a tope i que han vingut a fer-nos tremolar de plaer. Dale, Ricky. Woo! Subí en un tren y me desperté en Marbella. Subí en un tren y me desperté en Marbella. La noche pasada estaba muy desatada. Subí en un tren y me desperté en Toledo. Subí en un tren y me desperté en Toledo. ¿Y dónde quedó el tío que me gustaba? Subí en un tren y ya no volveré a casa. Subí en un tren y me desperté en Granada. Subí en un tren y me desperté en Granada. Me dice mi amiga que anoche la vi en Barda. Subí en un tren y me desperté en Terrassa. Subí en un tren y me desperté en Terrassa. Y para consolarme me metí otra cubata. Subí en un tren y ya no volveré a casa. Esperando el tren yo digo. ¡Puta Renfe! Me dormí lo niño, digo, puta Renfe. ¡Puta Renfe! la ginebra con el ron, las pastis con el papel, qué mala decisión. Puta Renfe. Puta que Renfe, no, així es diu la cançó, i que actual, no? Perquè sí. Tenim... Perdó. Lo que va passar el dia de les eleccions, Ostres, que no es sí. podia entrar a Barcelona sí. en tren. Mm. Que no van saber si això havia estat invocat o no, o què. Bueno, no, de totes maneres... No sabrem mai, però, yeah. però és increïble... En general, és que funciona? No és només això, o sigui, sí, ara això, això encara no s'ha arreglat, tardaran dos mesos, han dit, per arreglar-ho, però és que cada dia, a part d'això, hi ha alguna cosa més. Mm, sí, cada, sí, dia, sí. Cada, dia, cada dia. Jo no ho entenc. Sí, sí. Bueno, pues no mala, entenc mala i com ho hem pogut permetre, no? O sigui, és igual si és un govern més d'aquí o més d'allà, sí. o de... Bueno, perquè com al final són gestions privades que fan el que els dona la gana. Hòstia, i però... un col·lega em deia que quan a l'estiu redueixen serveis i que últimament el que fan és quan ja acaba la temporada d'estiu, en comptes de tornar a posar més, es queden amb els que hi havia a l'estiu, llavors clar, potser posen dos més al dia. O sigui, amb tota la penya que ha agafat tren i metro cada dia, és que és impossible. No, no. Gent que ha perdut la feina, que els han fet fora de la feina per arribar sí, sí. massa sovint. Sí, tard. Però ja no és en plan de, hòstia, pues, si saps que fa tard el tren, pues pilla el d'abans. No. Perquè pilles el d'abans no. i tot i així també, arribes tard. O sigui, és com... Llavors que tu n'hauries de destinar 3 hores del teu dia no, no. per poder arribar i tornar a casa. No, o sigui, és que no... Bueno. Puta Renfe. Puta Renfe. Puta Renfe. Ruinosa i les strippers de Rahola, no? Es diuen? Sí, sí, sí. Mare meva. Grupazo que promete. Pues seguim, no? Vinga, vinga, vamos portes? Allá. Doncs mira, us porto a The Rebel Riot amb Cacerolazo. Cacerolazo, no he trobat cap info per explicar... És una banda que es diu així o no, és una persona? És, crec que és una persona, vale. però no he trobat cap info. I es fa dir Cacerolazo. Ojo, no, debe sonar bien, eh? I de la Rebel Riot us puc dir que és una banda punk de Yangon, de Birmania, que va ser formada el 2007 després de l'inici de la Revolució del Safrà. No sé si sabeu de què va això. No. Va ser com una sèrie de protestes antigovernals, mm-hmm. antigovernamentals, i el nom va ser degut a la roba, no? a l'hàbit, mm-hmm. que porten els monjos budistes que encapçalaven doncs, aquestes protestes. Vale, que és del color del safrà, el vermell aquell... Sí, mm-hmm. sí. sí vermell o ataronjant, sí. no? així. I el tema que porto és la versió de Bella Ciao, que oh. tots i totes la coneixem, i és una versió birmana que va ser escrita pel camarada Thing Ling durant la vaga estudiantil del 2015. I per ell s'ha de dir que és una cançó, bueno, com potser per totes, no? però comentaven, no? quan vaig buscar info d'aquesta versió en concret, deia que era una cançó en homenatge a totes i cadascuna de les antifeixistes de Birmània que demostren que la revolució no s'atura. Visca la revolució i escoltem la cançó. Toma! We'll be right back. Mare meva. Com us heu quedat? Al principi semblava que era una versió més o menys normal, com, no? Com moltes que hem escoltat. Però després s'aixequen la cresta, Mare meva. Sí, sí. Sí, sí, aquí ha sigut com... Què? Versió nassa. Sí, sí. Mira que n'han sonat i n'existeixen un munt de versions moltes, de Bella Ciao, sí. Que ara ho parlàvem aquí fora del micro. Però aquesta... Ha estat bé, sí, sí. Com a cinquena... Pega com a cinquena ronda. Sí, molt sí. Que guai. Molt bé, no, Jo aquests, aquests me'ls apunto i el proper programa em portareu una d'aquestes. Buscaràs, una altra. Sí. No una versió, sinó a veure què fan ells. Uh-huh. Quan de més fan... temes que tenen sí. I tal, sí, sí. Molt bé, molt bé. Caram. I ara qui li toca? Doncs pues el Riqui. Hòstia, Riqui. Hòstia. Estaves preparat? No estava preparat. Què porta, Riqui? Pugem crestes ja, també o de penúltima? Com va? Home, és la cinquena ronda, per tant... De fet, aquesta l'havia de portar com a última, estava com a sisena, sí? I al final he canviat d'opinió i l'he ficat a la cinquena perquè ja veureu quina és la sisena. Mm-hmm. I, o sigui, que continuem amb les crestes ben amunt. Bé. I us porto una banda que es diuen Arce. Arce, què Arce? Què Arce? Què Arce? Hola, què Arce? És que ara no tinc la info, no sé per què no tinc la info aquí. Us ho dic després de la cançó. Què està arciendo? Però no són andalusos, ja us ho dic. Arce amb el seu temacle Level Skipper. A veure què us sembla. Vamos. Dale. Uau. Molt bé, molt bé. Eren... Uau. Crestaza per arriba ja, eh? Eren Arce, és que abans no tenia la info, perdoneu, però ja la tinc aquí. Eren Arce des de Sydney, Austràlia. Uau, t'has anat ben lluny, eh? Sí, un hardcore ahí ben guapo. Brutal. I això estava extret del seu disc Caput, amb K i dos T's al final, Caput, d'aquest febrer mateix, del 2024. Mm-hmm. Sí, que és un tema bastant recent, eh? Sí, bueno, fa uns pocs mesets. Sí. Molt bé, Riqui. Molt bé, temazo, eh? Molt bé, i hardcoreta guai, dels ja que a mi m'agraden. S'està acabant, eh? Ja està, bueno, ja està, no està estem encara, arribant no, a, però ja... Estem a punt d'encetar l'última ronda. Última ja. Sí. Ronda. Sí, jo amb l'última ronda tanco amb un grupazo que m'encanta molt. Que són... Ho estic llegint. Sí, ja sé que t'he gustat. són The Bridge City Sinners, amb la seva cançó Break the Chain, que és Trenca les cadenes, que és un tema pues, també bastant actual, no sé si del febrer també o març, que és de l'últim àlbum que no sé si l'han tret ja o això ha sigut l'avançament. Però bueno, què dir d'aquesta banda? És una mica també gypsy... Sí. Gypsy... Bueno, és un mescla... punk folk, sí. Neofolk també es descriuen ells o elles. Ai, pues no m'he apuntat d'on venen. D'on eren? Són d'Estats Units? Estats Units, gairebé sí. Gairebé segur, no? O... Sí. Ai, però no... Bueno, després ho mirem. Això, pues ja conegudes per aquí que van sonar per la mà del Riqui. Temazo molt guapo. Molt, molt guapo. Tenen una musicalitat aquesta penya molt xula. I res, ens porten aquest tema que no es decepciona, que m'encanta. I si el Riqui està preparat... Venga, le da el play. Escoltem-lo. ¡Qué guapos! Desde que voy a buscar, desde Portland, Oregón. Bien. Quina bona cançó per acabar, ¿eh, Sadi? Es que es una bandaza. Sí, ¿eh? Sí, las vaig... no sé com las vaig trobar, no sé, pues donant voltes por... Són molt coneguts, YouTube. Sí. Jo buscant altres coses d'aquest estil, com el Rail Yard Ghost... No que conec. Fan una cosa així també amb... Mm. Amb el banjo, amb mandolines... Amb... Sí. Aquests que et dic, el Rail Yard Ghost, són... No sé si són nòmades o què onda. Sí, eh? I tot el que tenen gravat i així són... Pel carrer, eh? O sigui, fan... Són els que vas portar la setmana passada? No. No. Que la setmana passada vas portar un grup que em va encantar. Que també els tenia vistos por ahí. Però és que és tot un mundillo, eh? O sí. Sigui, hi ha aquests, hi ha els que et deia ara, i n'hi ha altres que fan aquest... Allà a Yanquilàndia es fa molt això. Sí, sí. Molt xulo, molt xulo, tio. Molt bé, molt bé. Pues, bueno, amb aquesta última ronda que he tirat jo ja va acabant el programa. Oh! No. I, bueno, doncs fins aquí el programa d'avui. Ens acomiadarem amb el resum del que ha donat de ser aquesta edició i un parell de temetes finals. Molt bé, molt bé. Programa dedicat molt especialment a la manifestació Salut, Terra i Futur, que serà el proper 8 de juny a les 7 a Barcelona. Defensem el territori. Les organitzacions que convoquen aquesta manifestació són Arran, End Fossil Barcelona, Fridays for Future Barcelona, Futuro Vegetal i Juventud por Clima i Fridays for Future Mallorca. Estava complicat, està eh? Complicat, sí. Escriure i això més aquestes alçades, eh, a l'última ronda, mare meva. Isma, nos has hecho la punyeta, eh? Des del Pim Pam Pum us encoratgem, com no, a participar d'aquestes mobilitzacions i esperem i desitgem que sigui històrica i que esdevingui un abans i un després en la defensa del territori. Per més info podeu seguir totes les mobilitzacions amb el hashtag ManiEco8J. A la secció Fot-li Seitan. Fot-li! Cuidado con los micros, eh? hem tastat el Bamtano Vibes i el seu deliciós Cadena Perpètua. I a la secció Punky Dona... Punky! Hem tingut el plaer de presentar-vos a la Lolita, autèntic terratrèmol, veu i ànima de la banda valenciana de pornopunk feminista, hardcoreta i performatiu, Tampó d'Espart. Unes cracs. Ah, Tampó d'Espart i també de Demència Serril. Mm, sí. Que és una banda de rural punk i combatiu. Molt bé, i amb això i un parell de temes acabem aquesta edició 490 del Pim Pam Pum. La penúltima va a la porta la Noé. Sí. I amb què t'acomiades, va? Pues mira, la última és Amada, Los Fastidios. Es que es un temazo, es una versionaca que os encantará. Es un grupo italiano, ¿vale? De Verona, que va a ser creado al 1991 y está formado por Enrico De Angelis, que es la veu, al Mario Jacopo, que es la guitarra, al Iaccio, que es el baix, y Bachetta, que es la batería. Y... Bacheta con baqueta. Sí. Potser bacheta, no? Mm. Bueno, ah, la baqueta. Ah, potser li diuen baqueta perquè toca. Diu... Sí, potser es feu dir així. Sí, sí, potser. Bueno, i aquesta penya, per la info que he trobat, apareixen a una peli docu que es diu Skinhead Actitude, al 2003, sobre l'escena internacional de l'skinhead antiracista amb altres bandes i cantants, com per exemple els Batmaners o The Upper Press. I també surten a una banda sonora d'una pel·li docu, que no sé si la coneixereu, que es diu 99 Amaranto, que és del 2007. I, bueno, és una penya que també té com molta discografia i el tema que porto li vull dedicar especialment, com no, al meu company de vida, a l'Ismael, que l'hem estat trobant molt a falta durant tot el programa. Polluelo, un patinete! Un fort patinet. Un fort patinet. Patinet, molt patinet. Lo de polluelo me encanta, eh. Total, sí. Y bueno, el temazo que us porto es Ellos dicen mierda. Oh! Oh. Com te l'has guardat per final. Mare, sí, sí. I és de l'àlbum Yo, Yo, Yo del 2019. Espero que us moli, que la gaudiu i que la celebreu. Molt bé. I l'última de les últimes. Com diu l'Isma, les cirereta. La cirereta del pastís. Vinga, va, la cirereta serà una banda que vam descobrir aquí el Pim Pam Pum fa molt poquet. Es diuen Sex Tape, són de Madrid, i fan aquest punk synth o punk industrial o digue-li com vulguis. Són tres noies, em sembla, que quan ho escolteu, dieu, són tres noies molt jovenetes, eh? Estan fent això. El so que tenen, i, no sé, molt... La veu, molt potser, no? Sí, perquè ho distorsionen, tenen el synth allí. Sí. Fan una cosa que m'agradaria molt veure-ho en directe, la veritat. Doncs les Sex Tape, extret del seu disc homònim del 2024, el mateix que vaig portar l'altre dia, en aquesta ocasió us porto una cançó que es diu Desecho. Que em sembla que és la primera amb la que obren el disco. Molt bé, pues ha estat un plaer compartir amb vosaltres, vosaltres, el Pim Pam Pum, el 490. I programazo, ha quedat. Sí, la veritat que sí, eh? Em col·labora de la Sílvia, que s'ha portat una cançó. Amb visites de l'Eva i el Palli, sí. Super. Molt guai, molt guai. Molt bé. Ja amb ganes del següent, eh? Muy a gustito, eh? I tu, Sadi, fent de locutora, eh? Sí, total. Ho ha fet molt bé. Isma, que això no sigui un precedent perquè tu abandonis el Pim Pam Pum, eh? Escolta. Ni mucho menos si te ocurra. Pues bueno. És l'únic membre fundador que queda al Pim Pam Pum, no pot marxar. Clar, no pot marxar, o sigui, no et deixem. Un plaer cada vegada que ho feu, que ens escolteu, que ens seguiu. I ja sabeu que sou l'autèntic motor que fa moure aquest programa, sí. L'autèntic cor que ens fa bategar. Oh, i toc, com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! Popó! Derrota sin final. Dos semanas, tres semanas o 40,000 mañanas que bringue la madre de Dios. Cuánto horror habrá que ver, cuántos golpes recibir, cuánta gente tendrá que morir. Mierda, nosotros amén, amén, amén, amén, amén, Hugo Lleve. Mogollón de gente vive tristemente y van a morir democráticamente. Yo no quiero callarme. Radiotrama.cat. A la xarxa i als carrers. Salut i revolta!